第三段 Gimel Alef Hashomer Shomer Bait Bet Ha'eved Mesaper Le'itzrak Et Kol Hadvarim Asher Asa Gimel Haruach Meshaberet Et Ha'onia Ha'ketana Hazot Dalet האב מלמד את בניו לשיר שיר. ה. יוסף מבקש את אחיו. וו. חנניה הנביא שובר את העץ הזה. זין. דוד מזמר לשם אדוני בכל לבבו. חת. הנה מהללות את אדוני אלוהיהן. תת. משה מקדש את המזבח לפני הכהנים. יוד. היא מדברת מצרית. יוד א. האיש הזה מקלל את דוד. יוד ב. האנשים משלמים את הבקר אשר גנבו.